Astăzi suntem în Maleahi, capitolul 3, a rămas la trecută la versetul 6, unde Dumnezeu spune: Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, urmașii lui Iacov, n-ați pierit. Încă de pe vremea strămoșilor voștri v-ați abătut la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștilor. Dar voi întrebați, cum ne întoarcem? Cum să ne întoarcem? Se cade unui om să-l jefuiască sau să-l fure pe Dumnezeu și totuși voi mă jefuiți. Dar voi întrebați, cum te-am jefuit? Cu privire la zeciuială și la contribuții, sunteți crunt blestemați, căci eu sunt cel pe care îl jefuiți voi, tot neamul. Aduceți însă toate zeciuielile în visterie, la casa Domnului, ca să fie hrană. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștilor, și veți vedea dacă nu voi deschide pentru voi stăvilarele cerurilor, zăgazurilor cerurilor, spune Cornescu. Și dacă nu voi turna peste voi binecuvântare până nu veți mai avea loc unde să o țineți. O voi mustra pentru voi pe cea care devorează lăcusta, ca să nu mai distrugă recolta pământului vostru, iar vița din câmpiile voastre nu va mai fi neroditoare, zice Domnul oștilor. Atunci toate neamurile vă vor numi fericiți, pentru că va fi o țară plăcută, zice Domnul oștilor. Și ne oprim aici. Vedeți, anumite secțiuni din Biblie sunt ca niște drumuri pe care noi mergem, putem merge. Pe unele mergem mai des, pe altele mai rar, iar pe altele niciodată. Dacă vine să cădă, există drumuri în lumea asta pe care nu vom merge niciodată. În funcție de contextul bisericii în care ne aflăm, din care facem parte, de abordarea teologică asupra vieții, ajungem să fim, la un moment dat, destul de familiarizați cu privire la anumite cărți din Scriptură. Spre exemplu, dacă vin într-un context reformat, atunci vei petrece mai mult timp în cărți ca Romani, care vorbește despre neprienire, prienirea lui Dumnezeu. Așa s-a pocăit Luther. Citind și studiind Romani. Dacă vin într-un context mai rezervat, așa de căutător, să zicem, de înțelepciune, vei fi obișnuit cu cărți, de exemplu, ca Proverbe. Dacă ești, de exemplu, într-un context carismatic, așa mai pentecostal să spunem, vei avea parte de studiul cărților Faptele Apostolilor, 1 Corinteni. Acolo este despre Duhul Sfânt, despre, la un moment, Faptele Apostolilor sunt faptele Duhului Sfânt. 1 Corinteni despre daruri, darurile Duhului Sfânt. În contextul chiar Chapel, ca să ajungem unde vroiam să ajungem la început, suntem obișnuiți să parcurgem tot felul de drumuri. Mai exact, toate drumurile pe care Dumnezeu ni le pune în cuvântul Său. Adică studiem de la Geneza la Apocalipsa. Nu neapărat în ordine, dar ne place în cea mai mare parte a timpului să studiem la rând cărțile și să, mai exact, verset cu verset. Dar, așa cum sunteți obișnuiți și care sunteți de ceva vreme, ați spus la lucrul ăsta, în funcție de cum ne conduce Dumnezeu, ce anume carte din Scriptură să studiem la rând, verset cu verset. În ultimii 9 ani, apropo de departamentul nostru media, să spunem așa, pe canalul nostru de YouTube, Calvary Chapel București, m-am uitat și am verificat cam ce avem acolo și în ultimii 9 ani am observat că am parcurs cu verset cu verset 12 cărți din Scriptură. Am avut vreo 13 serii de studii tematice, aproximativ vreo 50 de mesaje tematice, plus vreo 40 de alte mesaje cu ocazia diferitelor sărbători, de Anul Nou, de Crăciun, de Paști, Sărbătoarea Mulțumirii. Astfel am ajuns, cred eu, sub directa îndrumarea la Duhului Dumnezeu în Cartea Maleahi. Iar în Cartea Maleahi ne aflăm într-un context extrem de interesant. Aș spune eu, foarte asemănător cu contextul în care trăim noi astăzi, ca și țară, ca și popor. Poporul lui Dumnezeu, cu 400 de ani înainte de Hristos, la 100 de ani după ce venise într-o robie de 70 de ani, unde evreii din Ierusalimul lui Iuda o luaseră pe căi greșite. Și am văzut noi în mesajele anterioare, 4 la număr, acesta este al 5-lea, că Maleahi avea această misiune dificilă de Dumnezeu, de a le spune cuvânt cu cuvânt ceea ce Dumnezeu vrea să spună poporului. Mai exact, de a mustra poporul pentru păcatele lor și scopul era să se întoarcă de la păcatele lor la Dumnezeu. Dumnezeu le mai dea o șansă. Dar întrebarea care o puneam noi, aveau ei să folosească? Aveau să se întoarcă către Dumnezeu. Am văzut că, de fapt, problema lor principală era nepocăința. Mai exact, nerecunoașterea păcatelor. Din cauza asta îi pun tot felul de întrebări. Ca, de exemplu, dacă dați o pagină în urmă, în capitolul 1, versetul 2, spune: cum ne-ai iubit? În felul acesta, păcatul numărul 1 scos în evidență este că ei se îndoiau de dragostea lui Dumnezeu. Dar cum ne-ai iubit? Și Dumnezeu le arată. În al doilea rând, în capitolul 1, versetul 6, în partea a doua, spune, întrebarea acolo este: dar cum ți-am disprețuit noi numele? Păcatul fiind dezonorarea numelui Dumnezeu prin felul în care ei se închinau lui, aducându-i jertfe nepotrivite. Nu ce aveau cel mai bun, ci împotriva legii ce aveau mai prost. Un păcat împotriva Sfinției lui Dumnezeu. Cel al treia păcat, în capitolul 2, versetul 14, puneau ei întrebarea acolo: de ce? În contextul în care Dumnezeu spune: eu urăsc divorțul. Vă aduceți aminte legământul căsătoriei care vi l-am dat de la strămoșii voștri? În felul ăsta ei profanau legământul de fidelitate, pentru că un legământ de fidelitate, de credincioșie, trebuie să fie în căsătorie. Dumnezeu le arată păcatul acesta, care ataca rolul, să spunem așa, intrisec al lui Dumnezeu, adică de neînlăturat, indispensabil al lui Dumnezeu în căsătorie. Fără de el nu merge căsătoria. Cea de-a patrulea păcat a trecută, vorbeam despre îndoiala față de dreptatea lui Dumnezeu. Versetul cheie era din capitolul 2, versetul 17, în ultima parte, unde întrebarea era: unde este Dumnezeu dreptății? Să te îndoiești de dreptatea lui Dumnezeu. Atacând ce? Judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu n-a judecat drept. Astăzi mergem mai departe și în versetele pe care le-am citit de la capitolul 3, versetul 6 până la 12, vorbim despre un alt păcat pe care Dumnezeu îl scoate în evidență. Un păcat greu, aș spune eu, de scos în evidență, dar care Dumnezeu face. Și anume, când îl fur pe Dumnezeu. Ați auzit bine. Fiecare dintre noi putem să-l furăm pe Dumnezeu. Și o să vedem cum. Acest text, trebuie să spunem la început, că este cel mai folosit ca bază pentru ceea ce se numește teologia prosperității sau Evanghelia prosperității sau învățătura prosperității. O învățătură care își găsește foarte mulți adepți peste tot în lume, chiar și în România. Interesant este că, cu privire la acest subiect, înainte ca Dumnezeu să vorbească despre dărnicie, că problema aici de bază era dărnicia lor față de Dumnezeu, el le vorbește despre închinare. Adică e o problemă de închinare. Și înainte ca Dumnezeu să ne vorbească despre noi sau despre ei, el le vorbește despre el însuși. Observați în primul verset pe care îl citeam, versetul 6, ce spune Dumnezeu: eu sunt Domnul. Și mai departe: eu nu mă schimb. Eu nu mă schimb face parte dintr-un atribut al lui Dumnezeu, neschimbător sau imutabil. Dumnezeu nu se schimbă. Noi ne schimbăm, ar trebui să ne schimbăm, dar Dumnezeu nu, și El nu se schimbă. Spune: voi, urmașii lui Iacov, din cauza asta voi ne-ați pierit. Vedeți, la început, am observat în cartea aceasta că starea poporului cu Dumnezeu, care era? De ceartă. Dar cum ne-ai iubit? Dar cum te-am profanat? Dar cum te-am jignit? Cum te-a dezonorat? Cum? Dar de ce? Ce cauți tu să ne spui cum să ne trăim viețile? Atunci asta de ceartă față de Dumnezeu, dar trecut o identificam ca fiind acest număr de întrebări multe la rând și repetative, chiar de fapt erau acuzații. Oamenii l-acuzau pe Dumnezeu, poporul lui l-acuzau pe Dumnezeu și nu era, practic nu erau de acord cu Dumnezeu, asta e indiciu. Nu erau de acord cu Dumnezeu. Dumnezeu le spunea una, îi spunea alta. Dumnezeu le spunea: vă iubesc, îi spunea: dar cum ne-ai iubit? Dumnezeu le spunea: mă dezonorați, dar ei le spunea: dar cum te dezonorați? Dumnezeu le spunea: mă profanați, îi spunea: dar cum am făcut lucrul ăsta? Cum te profanăm? Și așa mai departe. Aplicație. De câte ori ajungem și noi la fel cu Dumnezeu? Spuneam de la începutul acestei cărți. Întrebarea cheie pentru noi este să nu să ne întrebăm: dar cum de-au făcut ei acest lucru, aceste păcate? Cum facem noi? Și deci să ne punem întrebarea: cum ajungem și noi la fel să nu fim de acord cu Dumnezeu, să ne certăm cu Dumnezeu? V-aș certa vreodată cu Dumnezeu? Răspunsul nu trebuie să dea nimeni, pentru că răspunsul este valabil pentru fiecare dintre noi. Da, absolut. Am ajuns să nu fim de acord cu Dumnezeu. De zis, cuvintele ăștia: nu sunt de acord, Doamne, nu se potrivesc împreună. Niciodată nu trebuie alăturat Domnului. E o afirmație ciudată, nepotrivită. Doamne, Tu ești în control, dar nu-mi place ce decizi. Doamne, Tu ești perfect, dar nu e bine ce faci. Vorbeam și data trecută de exemplu de genul ăsta. Bineînțeles, ele privesc, cum spuneam, printre altele, dreptatea lui Dumnezeu. Aici ne găsim că suntem într-o luptă cu Dumnezeu și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Însă răspunsul lui Dumnezeu este soluția vindecătoare pentru noi la acest capitol, acest păcat. Spune, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi trebuie să ne schimbăm. Din start. Când Dumnezeu spune, eu nu mă schimb, aia înseamnă că noi ne schimbăm, noi nu mai vedem cum vedeam din urmă, nu ne ținem de promisiuni și mai parte, noi trebuie de să ne schimbăm. Mai exact să ne întoarcem la El. Dacă ajungem să ne certăm cu Dumnezeu, să nu fim de acord cu El, trebuie să înțelegem că aceste lucruri sunt echivalente cu nevoia de schimbare a noastră. Vedeți, să-i spunem lui Dumnezeu că nu ne place ce spune El în cuvântul Lui, e un loc în care trebuie să începem. Trebuie să fim sinceri. Că nu suntem de acord cu anumite principiile sale, că nu suntem de acord cu anumite decizii ale sale, că nu suntem de acord cu anumite chestii pe care ne cere să le facem, nu suntem de acord, de exemplu, cu ceea ce face și mai degrabă am vrea să-i spunem, Doamne, cred că Tu trebuie să te schimbi, că eu n-am de gând, nu am chef. Doamne, știi, Tu trebuie să te mai adaptezi și la vremul nostru, Tu nu vezi în ce vremul trăim? Suntem în 2016, vorba aia. Iar Dumnezeu ne spune, eu nu mă schimb. Una din declarațiile clare cu privire la atributul acesta al Său, imutabilitatea. Este esențial pentru noi să înțelegem acest atribut al lui Dumnezeu, acest adevăr. De ce? Pentru că spuneam, primul lucru pe care trebuie să înțelegem din el și să-l facem este că noi trebuie să ne schimbăm, nu Dumnezeu. Noi nu trebuie să rămânem neschimbați, nu trebuie să rămânem la fel. Dar asta e o problemă noastră, e o comoditate noastră. Nu? Cel puțin unul dintre noi. În mod natural, să zicem. Nu trebuie să cerem Dumnezeu să se schimbe. Noi trebuie să rugăm pe Dumnezeu să ne aștepte noi să ne schimbăm după cum este El. Dumnezeu, apropo, nu poate să se schimbe. Faptul că spune eu nu mă schimb, înseamnă că El nu poate să se schimbe și nu trebuie să se schimbe. De ce? Pentru că El este perfect, El nu greșește, El este sfânt, El nu are păcat, El nu poate să se maturizeze. Pentru că e perfect, da? Nimic din Dumnezeu nu are nevoie de schimbare. Absolut nimic. Dacă deschideți cu mine la Iacov, o să vedeți un lucru interesant astăzi. Și am luat concluzia așa, uitându-mă și în Iacov câte ori, la versetul acesta, o să ne uităm și noi acum, Iacov capitolul 1, versetul 17. Uitați că Maliachi este Iacovul Vechiul Testament. Vorbește exact ca Iacov. Iacov 1 cu 17 spune, orice dăruire generoasă sau orice dar bun și orice dar desăvârșit este de unde? Ce stare? De sus, de unde? De la Tatăl Luminilor, care se coboară de la Tatăl Luminilor, în care nu există, astea sunt cuvintele care vreau să privim acum împreună, nu există ce? Schimbare sau umbră de mutare. Mă spune o dată. De la Tatăl Luminilor, în care nu există schimbare sau umbră, interesant este ideea aceasta, vreo mișcare cumva. Ha? Nu există vreo idee de mutare, de schimbare. Ce implicație are acest adevăr? Că Dumnezeu nu se schimbă, noi trebuie să schimbăm. Păi slavă Domnului că Dumnezeu nu se schimbă, pentru că observați ce spune din primul verset aici care citeam în Maleahii 6. De aceea voi, urmașii lui Iacov, n-ați pierit. Slavă Domnului că eu nu mă schimb, din cauza asta voi n-ați pierit. Da, vă dați seama, e cam au. Adică? Păi slavă Domnului că eu sunt iubitor și eu rămân iubitor, că astfel ați fi pus-o pe românește. Ați fi dispărut, puf, și gata. Cum vedem în Vechiul Testament de multe ori că Dumnezeu a făcut. Vă aduceți aminte de fiul lui Core? Și-au zis eu, ce mă numai prin tine vorbește Moise? Ne vine și nouă prin cap, ce? Aveam niște idei preconcepute cu privire la lideri. Și au adus și ei foc înaintea lui Dumnezeu. Ce se numai cu ei, vă aduceți aminte? Am zis așa că am desemate. Puf! Am mistuit. S-a deschis pământul și a înghețit, apropo. El rămâne iubitor, el este iubitor, rămâne iubitor și așa este față de noi. Apropo, el este iertător, dau câteva exemple. Și rămâne iertător, din cauza asta, el continuă deci să ne ierte și noi avem har. Da? Slavă Domnului, deci, pentru că El nu se schimbă. Este așa de bine că Dumnezeu nu se schimbă, pentru că ce s-ar întâmpla cu noi? De exemplu, mi-am notat aici un exemplu părinților față de copiilor. Ce s-ar întâmpla cu copiii atunci când părinții se schimbă? Vai de mama lor, cum spune pe românește. Vai de viața lor. Când părinții se schimbă față de copiilor și îi abandonează, spre exemplu. Consideră că banii sunt mai importante decât ei și pleacă și lasă. Consideră că altă relație e mai importantă decât copiilor și așa mai departe. Consideră că obiceiurile lor, hobby-urile lor sunt mai importante decât nevoile copiilor lor. Doamne, e plină lumea de așa ceva. Ce se întâmplă când noi nu ne schimbăm? Când nu ne schimbăm cum trebuie și ne schimbăm în rău, este jale. E așa de bine că Dumnezeu nu se schimbă. Orice părinte care îi se spune de către copilul lui, bă, da, tu nu te schimbi, tu o ții pe a ta, tu nu te schimbi, trebuie să spună, mulțumesc foarte mult. Pentru că înseamnă viața pentru el, sănătate pentru el. Apropo, există o diferență, și să înțelegem aici aspectul acesta foarte important despre Dumnezeu la modul practic, și anume, mă gândeam la diferența asta clară între creștinism și ceea ce se numește spiritualitate. Și spiritualitatea este la mod astăzi, să fii spiritual. Avem tot felul de expresii care arată ideea asta de a fi spiritual, de a avea un vibe, de a ne feri de vibe-uri negative și așa mai departe. Da? De a privi lucrurile în mod negativ, de să fii numai pozitiv. De exemplu, spiritualitatea spune că Dumnezeu nu e o persoană. Dumnezeu mai degrabă este un concept. Prin urmare, Dumnezeu e schimbător. Pe cum? El trebuie să se schimbe cu vremurile, cu oamenii, în funcție de cultura lor. Da, Dumnezeu există. Da, da, știi, e altfel astăzi. E altfel. Și oamenii fac tot felul de modificări, de ajustări, de mutații, să zicem, în Dumnezeu cel viu și adevărat. Ei încearcă. Pentru că ei vor să-L facă pe Dumnezeu să fie la curent. La curent cu ei. Wow. E un lucru îngrozitor. Creștinismul însă ne spune că noi suntem, Ieremia folosește imaginea asta, lutul. El este olarul. Avem și un cântec, da? Tu ești olarul, iar eu sunt lutul. El știe ce vrea să facă cu noi și ce face cu noi și din noi. Este absolut perfect, uimitor, se merită. Spiritualitatea spune că Dumnezeu e lutul, noi suntem Dumnezeu și noi așadar facem ce vrem cu Dumnezeu. Și nu așa încercăm? Haideți să recunoaștem. Am încercat și încercăm. Probabil că unul din lucrurile în care am văzut lucrul ăsta, că l-am încercat eu, cel de exemplu, a fost una dată în viață când mi-am dat seama că mi-am dorit așa de mult o relație cu o persoană care, deși era nepotrivită, eu l-am rugat pe Dumnezeu și l-am implorat și m-am trezit la un moment dat când Dumnezeu și-a făcut milă de mine și în timpul lui perfect mi-a deschis ochii și m-am văzut pe marginea prăpăstiei. Și am, exact așa m-am văzut, Dumnezeu mi-a deschis ochii și am văzut cum practic am sucit mâna lui Dumnezeu la spate. L-am rugat atât de mult, dar nu era ceea ce vrea el. Vedeți? Treaba asta că Dumnezeu nu se schimbă e o treabă serioasă, este pe binele nostru. Dumnezeu vrea să ne schimbăm noi, dar întrebarea pentru noi este, vrem să ne schimbăm? Apropo, nu este o întrebare idiotă. Dacă vrem să ne schimbăm. Pentru că, apropo, ce citim în Maleachi este că poporul ce făcea? Nu dorea să se schimbe. Punea tot felul de întrebări la nesfârșit așa. Întrebările astea, așa zise, neștiutoare. Cum facem și noi? Facem pe niznaiu. Știi ce înseamnă niznaiu, da? Nu știi. Vin de la expresii, de la vecinii noștri. Din piaște prut. Și așa ajungem să-L acuzăm pe Dumnezeu, să nu-L înțelegem pe Dumnezeu, să îndepărtăm de Dumnezeu. Da? Dumnezeu le vorbește poporului israeliților mai departe despre modurile, apropo, de în care El vrea să schimbe. Care credeți că este modul pe care Dumnezeu îl alege pentru israeliții în momentul ăsta să se schimbe? Este un capitol deosebit. Care credeți că este acest capitol? Capitolul ăla care ne doare foarte mult, și anume capitolul financiar. Și se va spune, versetul 8, se cade ca un om să-L jefuiască pe Dumnezeu și totuși voi mă jefuiți, dar voi întrebați, dar cum te-am jefuit? Păi, cu privire la zecioală și la contribuții, sunteți crunt blestemați că eu sunt cel pe care îl jefuiți voi, tot neamul. Observați? Era un păcat național. Sunteți curioși cum o făceau? Ce înseamnă lucrul ăsta? Dumnezeu, imaginați-vă lucrul ăsta. Cum ar fi ca fiecare dintre noi să avem o întâlnire de buget, că așa mai se mai numește, o întâlnire despre buget cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi se prezentă lui Dumnezeu cum stăm cu bugetul, cum stăm cu cheltuielile, da? Ce ar fi, de exemplu, fiecare dintre noi să venim la biserică și să punem pe masă cam felul cum ne cheltuim banii. Ai spus totul până la bani. Stai puțin, că nu e. Uitați-vă, văd așa, unii dintre voi să ziceți, da, da, așa este. Cum? Adică, cum, ce vrei să spui? Dumnezeu însă face o întâlnire publică cu poporul. O întâlnire specială de buget. Și li se adresează prin întrebarea aceasta. Se cade ca un om să mă jefuiască. Și spune la sfârșitul versetului 10, cum? Eu sunt Domnul pe care voi îl jefuiți. Cum spune? Tot neamul. Toți îl faceți lucrul ăsta. E cam greu să eviți lucrul ăsta, să nu concluzia aceasta că noi, este probabil, nu? Că facem și noi acest lucru. De observat adevărat poporului. Cum te-a jefuit? Aceeași atitudine, de la început și până la sfârșit. Nici n-ai eu, da? Cum te-a jefuit? Ce vinovați, apropo, întotdeauna deviază de la a recunoaște, de la recunoaștere, de la admiterea păcatului și pun tot felul de întrebări. Problema bugetului, a banilor, a finanțelor, cum vreți să o numiți, este o problemă spinoasă, de care se feresc foarte mulți. Sunt pastori care nu vor să intre în acest subiect datorită temerii lor de oameni. Dar ce zic, vor zic, dacă am făcut să le vorbesc, dar aștept despre bani, să duc și nu să mai întorc. Sau să supără, să mai parte. Totul până la bani, da? Realitatea este că pentru mulți banii reprezintă prea mult. Dar tristețea este, necazul este că nici nu înțeleg banii, acest capitol financiar, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. De exemplu, sunt unii care spun, dar noi nu trebuie să vorbim despre bani, noi trebuie să vorbim despre Iisus. Nu? Sună frumos, nu? Realitatea este că 25% din relatările evanghelilor, care prezintă învățătorul lui Iisus, 25% Iisus vorbește despre bani. Bani, bogății, finanțe, cum vreți să numiți, posesiuni, administrarea lor. Majoritatea pildelor lui Iisus au aspecte fiscale, dacă vreți așa. Majoritatea pildelor lui Iisus, Matei 6:21, căci acolo unde este ce? Comoara ta, acolo este și inima ta. Se pare că Iisus are o părere foarte concretă despre problema banului, pentru că acolo unde este el, se pare că inima merge după el. O să spuneți, da, dar nu e bine, nu? Păi, ce e bine, apropo? Iisus, de fapt, ce spune? Felul cum dăruiești, legătura ta cu averile, cu comoara, cu lucrurile materiale, arată legătura ta cu Dumnezeu. Foarte interesant lucru. Și despre asta vorbește Dumnezeu aici. Apropo, Dumnezeu nu este teamă de acest capitol. Dacă nouă ne e teamă, Dumnezeu nu este teamă de acest capitol. Peste tot în Biblie adunate sunt peste 800 de exemple în care Dumnezeu vorbește despre acest subiect. Posesiuni, bogății, finanțe și administrarea lor. Material, da? Foarte interesant, nu? Foarte interesant. Aduceți, spune Dumnezeu aici în versetul 10, dacă vă uitați, ce? Toate zeciurile în viserie ca să fie hrană în casa Domnului. Și veți vedea, spune, puneți-mă la încercare și zice Domnul oștirilor și veți vedea dacă nu voi deschide pentru voi stăvilearele cerului și dacă nu voi turna peste voi binecuvântare până nu veți mai avea loc unde să o țineți. Vă mai aduceți prima parte aminte? Partea a doua întotdeauna aduce aminte. Nu știu de te avem așa un talent de din să leagă cu și vă voi binecuvânta de nu veți putea duce cu alte cuvinte. Toată lumea vrea să meargă la o biserică de genul ăsta unde Dumnezeu face chestia asta. Pericolul care este? Să spun din capul locului. De aici și pe asta se bazează învățătura această teologie, aceasta prosperității, da? Și anume, dăruim ca să primim. Asta e pericolul. Dăruim lui Dumnezeu și oamenilor implicit ca să primim. Asta duce unde la ce? La lăcomie. Duce întotdeauna la lăcomie. Ori de câte ori dai și te aștepți ca să primești, lăcomia nu este departe. Hai să spunem două fraze foarte importante aici cu privire la Dumnezeu și bani. Este o legătură foarte importantă de Dumnezeu și bani, ce anume, dacă îl iubim pe Dumnezeu, ce vom face cu banii? Dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom folosi banii. Dar dacă iubim banii, ce vom face cu Dumnezeu? îl vom folosi pe Dumnezeu. E foarte simplu. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom folosi banii. Banii sunt lucru pe care îl folosim. Dar dacă iubim banii, ajungem să ne folosim de Dumnezeu. Îți dau? Dar ce-mi dai? Întrebarea pentru fiecare dintre noi este: care e scopul nostru în dăruire? Care e scopul în general în bani? În ceea ce avem, în avuții, în posesii? Învățătura greșită este aceasta: nu avem bani pentru că nu-i de Dumnezeu. Asta e o învățătură greșită. Deși felul cum dăruim lui Dumnezeu va afecta ceea ce avem. Dar nu putem spune niciodată că nu avem bani pentru că nu-i dăm lui Dumnezeu. E un lucru care nu-i băut în cuie. Dacă îi dăm lui Dumnezeu, deci El o să ne binecuvânteze. Mai exact, să spunem în felul ăsta: dacă îi dăm un pic lui Dumnezeu, El ne va da mai exact ce? Mult mai mult. Nu, asta e ideea. Adică ce putem să dăm noi? Cât putem să-i dăm lui Dumnezeu? Care lui sunt toate. Nu? E precum spunea cineva: Dumnezeu e ca un nuc înalt și rapăn. Ce înseamnă rapăn, nu? Plin. Vă plac nucile. În familia mea e unul din ingredientele care sunt top, da? Pentru a beneficia de nucile mult dorite, îți trebuie o prăjină lungă. N-ați făcut chestia asta niciodată? Singurul mod în care nu distrugi un nuc, e periculos să te urci în el, de obicei nucii înalți, mai bine stai pe pământ. Îți trebuie o prăjină lungă și începe. Pac, pac, pac. La momentul potrivit. Și deci, prăjina lungă este zeciuiala și pe care o aplicăm și bum! Pică nucile, pică binecuvântările lui Dumnezeu. Vă place noi planul, da? Când avem o astfel de învățătură la bază, în inima noastră, când asta este scopul nostru, motivația noastră, îndărnicie față de Dumnezeu, ajungem practic la un fel de afacere cu Dumnezeu în loc de închinare. Pentru că spuneam noi, mai înainte ca Dumnezeu să vorbească despre îndărnicie, vorbește despre închinare. Că e problema de închinare. Tot ce facem noi este sau nu este o închinare față de Dumnezeu. Arată relația noastră cu El. Cum să înțelegem textul ăsta? Știți că este un text deosebit. E luat... Doamne, ce fac oamenii cu el? Cum înțelegem un astfel de text? În Biblie spuneam la început că există mai multe drumuri. Hai să spunem altcumva. În Biblie sunt mai multe categorii, cel puțin trei categorii de lucruri, de promisiuni. Există un fel de, spune, o promisiune pentru o singură dată. Dumnezeu spune ceva, promite ceva, dar este pentru o singură dată, pentru cineva anume, într-o anumită circumstanță, da? Am prins treaba asta. Este foarte important să înțelegem tipul ăsta de promisiune al Dumnezeu. O promisiune pentru o singură dată, da? O altă categorie de promisiune al Dumnezeu, de texte ca acesta, este o promisiune pentru totdeauna. Dumnezeu spune pentru cineva anume, dar ceea ce spune pentru cineva anume este valabil pentru toată lumea și întotdeauna. Deci, o promisiune pentru o singură dată, o promisiune pentru totdeauna. Mai este o categorie însă. O promisiune dată o singură dată, dar care are la bază un principiu permanent pentru totdeauna. Să mai spunem o dată. O promisiune dată o singură dată, dar care are la bază, în spatele ei, un principiu permanent. Valabil pentru oricine și pentru totdeauna. Să dăm niște exemple. Primul exemplu, vă aduceți aminte care era? O promisiune dată o singură dată. Ioan capitolul 4, versetul 23 la 54 este exemplul unui slujbaș împărătesc care avea fiul bolnav, da? Pe moarte. Și vine la Iisus să roage, da? Ce spune Iisus? Du-te! Ce spune mai departe? Fiul tău trăiește. E o promisiune, nu? Să spune Iisus, Fiul lui Dumnezeu, du-te, fiul tău trăiește. S-a împlinit? Spune că atunci când a ajuns acasă și l-a întrebat, când s-a... Îți vii dodrește, când s-a învindecat? Păi la ceasul. Și ne-a dat seama că exact când Iisus a spus asta, s-a întâmplat. O promisiune pentru o singură dată. O promisiune specifică pentru o anumită persoană, despre un anumit lucru, la un anumit moment. S-a făcut? Asta nu înseamnă că fiecare care vine la Iisus cu astfel de cerere va avea vindecarea pentru persoana iubită, da? Dumnezeu, apropo, poate să facă asta. De vorbim despre o promisiune făcută pentru o singură dată. Dumnezeu poate să facă asta, dar nu o face tot timpul. De aia se numește cum? Minune. Apropo, o minune, ca să fie minune, înseamnă că nu se întâmplă tot timpul. Imaginați-vă ce înseamnă dacă Dumnezeu ar face minuni absolut tot timpul. vă spun eu că s-ar deșanța lumea noastră. Nu-i chiar așa, Dumnezeu a pus niște legi. Deci, ăsta e un exemplu. Un alt exemplu, Matei capitolul 14, de la versetul 22 la 36, l-avem pe Petru, protagonist. Ce a spus Iisus? Erau pe mare și Iisus spune, Petru spune, dacă ești tu, spune să vin la tine pe ape. Asta zic, careva o dată. Vă sfătuiesc, nu încercați să mergeți pe ape dacă nu știți să notați foarte bine. Și Petru a mers pe apă, cel puțin câțiva pași, spune. Și noi zicem, numai câțiva pași? E mai bine decât majoritatea dintre noi a făcut vreodată. Mă, apropo, sunt unii iluzioniști care reușesc să facă chestia asta. Nu mă trebuiască cum. Dar vorbim despre Petru aici, da? Acesta este un exemplu de o promisiune pentru o singură dată, pentru o singură persoană, odată, da? Nu putem să începem în baza acestui text, acestui exemplu, o lucrare, de exemplu, la Calvary Chapel București, umblarea pe ape. Nu? Deci ar fi interesant, ar veni multă lume. Ca la urs, cum spunem noi. Da. Deci, asta este o promisiune pentru o singură dată. Mai este o promisiune pentru totdeauna. Sunt texte din Biblie care arată o promisiune pentru totdeauna. Ioan 3:16, vă spune ceva? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine, deci toată lumea, da? Crede în El să nu piară, ci să aibă totdeauna viață, nu? Ca asta înseamnă viață veșnică. O promisiune pentru totdeauna. Dată cuiva la un moment dat, dar pentru valabil în totdeauna. Roman 10:9, dacă îl mărturisești, Roman 10:9, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, ce se întâmplă? Ziceți, vei fi mântuit. Este o promisiune dată de Iisus Hristos, de Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, este un principiu bazat pe versetul mai înainte, pe care Iisus l-a enunțat, da? Adevărul pe care Iisus l-a enunțat și e valabil întotdeauna. Apropo, dacă ești unul dintre aceia care nu știe promisiunea asta, e valabilă acum pentru tine, pentru fiecare dintre noi. Îl mărturisești pe Iisus Hristos ca Domn, crezi că a murit pentru tine, ești mântuit. Și apropo, îmi place cum spune 1 Ioan 2:2, El, adică Hristos, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și numai pentru a noastră, dar pentru, ziceți, pentru ale întregii lumi. O să ați promisiune odată pentru totdeauna. O promisiune pentru totdeauna, pentru oricine, da? Problema aici în Maleahii, ca să ajungem la subiectul nostru, versetele 8 la 10, sunt în text, da? Ne uităm cu atenție la ele. Problema de aici este ce făceau ei. Îl furau pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune în versetul 10, aduceți însă zeciuielile în visteria, în casa Domnului, să fie hrană, puneți-mă la încercare și veți vedea că voi binecuvânta, da? Bun. Ce fel de promisiune este asta? La bază, trebuie să înțelegem ce făceau ei. Ei îl furau pe Dumnezeu. Situația este așa. Dumnezeu a creat pământul, da? L-a pus pe om să se îngrijească de el. Omul trebuia să muncească pământul, trebuia să trăiască din el și să-l planteze, să-l culeagă. Înțelegea care era? Omul? Nu. La această administrare a pământului este vorba, da? Dumnezeu a spus, din ceea ce produci, mie dă-mi prima parte, la început, deci, ce? Sau cât? 10%. Deci restul de 90% îți rămâne ție. O afacere destul de vandalioasă, nu? Asta este realitatea pe care ei se pare că nu mai înțelegeau. Neînțelegerea lor, asta era. Au uitat cine este proprietarul. E ca și cum am avea un stăpân, da? Un proprietar de terenuri care își arendează terenul. E o practică cunoscută, da? Agricultorilor, da? Înțelegerea este, din tot ce faci pe pământul meu, din ce produci, îmi dai 10%. Cum se numește când agricultorul nu oferă cei 10% din înțelegere, din produsul lui? Cum se numește? Foarte, foarte simplu. Dar de ce nu înțelegem noi lucrul ăsta, că este exact ce face cu Dumnezeu? Și ei ajunge să aibă problema asta. Doamne, care-i treaba ta? De ce să-ți dai o ție? E greu de înțeles, dar tocmai asta făceau ei. Dumnezeu le-a spus, dați-i 10%, 90% vă rămâne vouă. Vedeți? Dumnezeu ce învăța? Generozitatea, dănicia. Dar dănicia aceasta se presupunea care la bază generozitatea pe care o vedem în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat în primul rând tot ce avem. Când dăm lui, recunoaștem ce? Că El ne-a dat tot ce avem. Și oricum binecuvântarea cum este? Păi de la început e binecuvântarea. De ce? Pentru că eu am 90%. Problema israeliților este că nu mai vedeau pe Dumnezeu ca proprietar. Cum nici noi, în anumite lucruri, în ce privește întâietatea lui Dumnezeu, da? Când e proprietar, nu mai vedem. Și noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu este stăpânul, proprietarul tuturor lucrurilor pe care le avem. Toate lucrurile bine, spuneam în Iacov 1 cu 17, orice îi se dă bun vine de unde? De sus, de la Tatăl Luminilor. Da? Care nu este umplu de schimbare. Binecuvântările noastre nu vin din pământ. Binecuvântările noastre vin de sus, peste pământ. E o diferență, să zicem, de geografie, da? Continuăm cu ideea de astronomie, cum vreți. E o problemă foarte simplă, dar greu de înțeles la modul practic. Binecuvântările nu vin din creație. Binecuvântările vin de la Creator. Asta este învățura de bază aici. Apropo, tu ce crezi? Hai să ne întrebăm. Tu, eu, cu tine, separat și împreună, ce credem? De unde vine ceea ce avem? Ce câștigăm noi? Ce facem noi? Ce realizăm noi? De unde îți vine succesul? De unde realizezi? Pentru că dacă în primul și în primul rând, din tot ceea ce faci tu, pentru că asta e ideea, din tot ceea ce produci, nu dai Domnului mai întâi, e clar răspunsul. Absolut este clar. Ai uitat că Dumnezeu este stăpânul. De unde ai putere? De unde ai înțelepciune? Aici este inima dărniciei către Dumnezeu și către oameni. Da? Îi dăm 10% Dumnezeu din ceea ce câștigăm, pentru că ce? Că tot ce avem vine de la El. De asta dăruim și oamenii. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a dăruit mai întâi. E foarte simplu. Întrebarea care ne rămâne este, este o promisiune în versetul 10 și pentru noi astăzi valabilă? De aceea cred că aici avem un exemplu, numărul 3, categoria numărul 3. Avem o promisiune, da? Făcută odată, dar care are la bază un principiu permanent. Și aici trebuie să explicăm. Care e problema cu promisiunea și principiu? Da? Adepții teologiei prosperității iau versetul 10, aduceți 10 la casa Domnului și veți vedea că vă șazam, bum, peste voi grămadă, da? Ce zic? Absolut, e valabil și pentru noi. Trebuie să dai 10% din venitul tău, bisericii locale în care faci parte și biserica fiind templu. Și așa, și aici este o mare, cum să spun eu, echivalare nepotrivită, apropo. Biserica nu e templu, apropo. Dar dacă faci asta, Dumnezeu promite că te va binecuvânta cu prosperitate. Astfel tu plantezi o sămânță, așa spune învățătura, da? Și va produce ce? Mai multe semințe. Adică, hai să înțelegem. Dacă dai lui Dumnezeu 100 de lei, El îți va da, ziceți. Gândim prin procentul, da? 10 cu 100, da? Mai de un cânt de 20 de ori, da? 1000 de lei. Dacă dai lui Dumnezeu 1000 de lei, El îți va da, ziceți. 10.000 de lei, că cine e tare la matematică, da? Așa. Dacă dai lui Dumnezeu 10.000 de lei, El îți va da? Bun, hai să facem coleta. Nu, stați niște. Deci, noi nu credem în lucrul ăsta. Biserica care ceva, nu credem în modul ăsta. Da? Deci stați liniștit. Liniștiți. Ce credem însă noi? Există multe exemple de promisiuni în Biblie, făcute doar o singură dată. Exemplul lui Moise, vă auzi înainte? Dumnezeu spune, ia toiagul și aruncă-l și se va face în ce? Se va face în ce? Într-un șarpe. S-a întâmplat? S-a întâmplat. O dată? Chiar de două ori. Dar lucrul ăsta l-a făcut și altcineva, apropo. Da? La fel și lucrurile care le-a promis. O singură dată s-au întâmplat pentru alte situații. Sunt unii care spun, o singură dată spune Dumnezeu în Biblie, ce? Puneți-mă la încercare. Testați-mă. Deci, bă, dacă e o singură dată, dai seama că e important. Eu zic că nu. Nu e așa. Pe cum să întemeiez o învățătură așa de importantă pe o singură dată? Deși Dumnezeu e Dumnezeu. Când vorbește, nu nica noi. Eu v-a sfătui, dacă zic dacă îmi scapă pe gură o vorbă așa o singură dată, nu faceți teologie din ea, că e periculos. Nu vă așteptați că s-ar putea să-mi țin cuvântul. Nu e o regulă. Nu e sănătos. Realitatea este că o promisiune dată, o singură dată, poate avea un principiu permanent. Și asta este vorba, da? Dumnezeu a promis ceva poporului său. O promisiune, da? Te voi binecuvânta. Principiul care este? Principiul, diferența între promisiune și principiu este așa. Promisiunea este ceva care s-a întâmplat cum? Întocmai. Asta e promisiunea, da? Când Dumnezeu spune, s-a întâmplat. Care e principiul? Principiul este că, în general, se întâmplă așa. Hai să dau un exemplu. Cartea Proverbelor este exemplul cel mai bun. Și ce fac foarte mulți? Și mi-am dat seama de lucrul ăsta într-un mod chiar personal. Se crede că cartea Proverbelor este o carte de promisiuni. Nu e așa. E o carte de principii. De exemplu, Proverbe 26:20. Când nu mai este niciun bărfitor, cearta ce face? Încetează. Deci principiul spune așa: atunci când doi oameni se ceartă și nu bârfesc despre lucrul ăsta, nu spune și lui Maria și lui Gheorghe și lui Vasile și așa, moare. Dar nu e o regulă. E un principiu. Este posibil să nu mai continuă cearta. Da? Nu pot să fac o promisiune în asta. E un principiu. Probabil se va întâmpla. În general se întâmplă așa. Proverb 22:6. Asta este versetul care m-a uitat personal. Învață pe copil ce? De mic ce? Calea Domnului. Și mi-a stins tableta. Și când va îmbătrâni, nu se va depărta de ea. Ce este aici? O promisiune? Sau un principiu? Este un principiu că atunci când părinții sunt credincioși și țin cuvântul, promisiunea față de Dumnezeu, ce? Că ei vor învăța pe copiii lor ce? Calea Domnului. Cel mai probabil este că copiii vor ajunge și ei să-L urmeze pe Dumnezeu părinților lor. Da, este o promisiune, dar care la bază un principiu. Să nu uităm de legătura. De ce? Pentru că sunt, din păcate, destul de multe exemple în care părinții au fost evlavioși, credincioși, iar copiii nu. E una din durerile cele mai mari. Ce se întâmplă? Păi un lucru foarte important se numește libera alegere pe care Dumnezeu ne dă. E dreptul nostru. Dumnezeu nu va da mântuire unui copil care nu alege la vremea potrivită să-L urmeze pe Dumnezeu pentru că părintele a crezut. Nu merge așa. Pentru că Dumnezeu ne forțează. Nu e un fel de pof. Nu e un fel de genie. Mântuirea ține de alegerea personală, nu de alegerea unora în dreptul nostru. Da? Principiile sunt legate de trăirea înțeleaptă. Da? De ceea ce Dumnezeu spune, cauză și efect. Ceea ce seamănă omul, aceea va se cera. Dar să nu uităm că există și alte elemente, alte variabile, cum se numește din punct de vedere, se numește din punct de vedere științific, în lumea noastră, pe care Dumnezeu le ia în calcul. El e suveran, da. El poate să facă oricând, orice, orice dorește. Dar Dumnezeu însă ne dă și nouă partea noastră. Să ne întoarcem la dărnicie, ca să înțelegem să plecăm ceva acasă. Există și principii. Apropo, dărnicia este un principiu. Sunt promisiuni legate de ea, dar trebuie să înțelegem ca un principiu. Ce se întâmplă când suntem generoși? În primul rând trebuie să înțelegem că Dumnezeu e generos cu noi. Toate vin de la El, da? Asta înseamnă să vedem partea plină a paharului. Să vedem ceea ce Dumnezeu ne-a dat, da? Să vedem cât de bun este El, că ne-a creat. Avem tot ce avem de la El. Pământ, viață, sănătate, iertare, Duhul Sfânt, daruri spirituale, un scop, viață veșnică. Toate vin de la El, da? Dumnezeu e generos cu noi. Asta ce va influența? Atitudinea mea. Foarte important. De ce? Pentru că dacă n-am atitudine corectă, pot să dau cât vreau. Egal cu zero. Dumnezeu e generos cu noi. Al doilea principiu despre dărnicie. Dumnezeu folosește și cei mai rău din noi, dar și cei mai buni. Asta e un lucru care trebuie să ține minte. Dumnezeu folosește și ce avem cel mai rău și ce avem cel mai bun. În primul rând, Dumnezeu, cum ne spune să venim la El? Ziceți. Așa cum suntem, adică cum? Cu păcatele noastre, cu lipsurile noastre, cu limitările noastre, cu trecutul nostru, cu tot. Și El ne va ierta și ne face copii ai Săi, prin Hristos, da? Deci, Dumnezeu ia cei mai rău din noi, nu? Dar El vrea să vină după aceea și să ia cei mai buni din noi. Aici vine zeciuiala, dărnicia. Păi, ia totul, da? Noi toți suntem de acord cu partea să ne ia cel mai rău. Dar când ajungem la și averea ta... Ok, nu, ai Vechiul Testament. Nu, eu nu înțeleg, nu știu de asta. Nu? Problema noastră este că nu putem să pretindem să-i dăm cei mai rău al nostru lui Dumnezeu și apoi să îi dăm la fel în continuare. Nu se poate așa ceva. Dumnezeu vrea să ne schimbă. Următorul principiu este că dărnicia noastră este o carte de vizită a noastră. Cineva spunea, este o autobiografie. Adică cum? Cine ești tu se vede în bugetul tău. Cine ești tu cu adevărat și se vede în felul cum îți cheltuiești banii. Faptele vorbesc mai tare decât vorbele. Faptele vorbesc mai tare decât vorbele. Dacă cheltuiești mai mult pe jucării, hobby-uri, decât pentru familie sau pentru alții, dacă n-ai familie, da? Atunci este clar cine ești. Foarte clar. Apropo, ești. Tu ești cel mai important. Dacă felul cum îți investești banii și timpul spune ceea ce iubești. Felul cum îi dăruiești lui Dumnezeu spune cât îl iubești. Asta spune Iisus. Acolo unde este comara ta, este și inima ta. Așa că hai să ne uităm la fișa noastră de zeciuiel. Vă invit în Carver Chapel, București, fiecare membru aparținător de biserică, al bisericii locale, are o fișă de zeciuiel, ca să nu uităm, da? Uite-te acolo și vei vedea cine ești. Cât de mult te iubești pe Dumnezeu, cât de important este, cât ai dat, cum ai dat. Relația cu Dumnezeu se vede în felul cum dăruim. De aceea dărnicia este autobiografia noastră. Nu trebuie să ne ducem prea departe. Mai e un lucru foarte important. Credința fără dărnicie, cum este? Moartă. Vă aduceți aminte că spuneam puțin mai devreme. Mi-am dat seama că Maleahi este Iacovul Vechiul Testament. El spune așa. Iacov 2 cu 7 și spune credința fără fapte este moartă. Maleahi spune credința fără dărnicie este moartă. Adică credința din interior trebuie să vadă cum? În exterior. Realitatea interioară trebuie să vadă în exterior. Maleahi spune izraeliților, voi spuneți că aveți credință, da? Dar ea se vede în bugetul vostru. Ce văd eu? Că mă furați. Și nu mă iubiți. Credința fără dărnicie este moartă. Mai e un principiu și vă îndemn, apropo, luați-le acasă și lumegați-le. Vreți să înțelegeți cine sunteți și ce viitor aveți? Ce șansă aveți în viitor? Aici sunt principiile. Probabil dintr-un text pe care mulți îl folosesc forțat pentru o învățătură și o teologie falsă, iată câte principii importante de evaluare care pot influența viața noastră, viitorul nostru și viitorul celorlalți, a familiei noastre. Principiul este, dărnicia începe un proces de schimbare în noi. E foarte interesant, ascultați-mă la lucrul ăsta. Dumnezeu spunea, nu le-a spus israeliților, schimbați-vă inima și apoi începe să dăruiți. Nu. Ați observat? El spune, începe să dăruiți și inima voastră o să schimbe. E ca și cum mai spune unui cuplu care are probleme, e într-un impas, e în conflict, spune, nu trebuie să așteptați ca să ajungeți să vă schimbați inima și apoi să ieșiți la o întâlnire de dragoste ca să începe să vă împăcați. Nu. Dumnezeu spune așa, ascultă de mine, smerește-te față de mine, smeriți-vă unul față celălalt, faceți fapte de bine unul față celălalt și inima voastră se va schimba. E așa de simplu. Dar ce ne oprește? Încăpățânarea. Și ne dăm seama că de fapt noi așa ne furăm unii pe alții. Că așa facem noi, nu-i așa? Mi-ai greșit? Zice ea. Pa, mâncare caldă. Bine, sunt și alte lucruri care zicem noi, pa, da? El zice, a, nu! Stai că vezi tu. Și ne schimbăm? Nu. Schimbarea nu va veni niciodată dacă nu facem ceva. Cu alte cuvinte spune cineva, nu te aștepta să simți să faci ce e bine. Fă binele și te vei simți altcumva. Fă binele și te vei simți. Vei simți să faci binele. Vei ajunge să se simți. Vezi când ne disciplinăm, suntem de Dumnezeu prima parte și ce se întâmplă cu noi? Ne schimbăm noi. N-ați văzut niciodată un om care în prima dată îi dă lui Dumnezeu. De ce? Pentru că recunoaște el totul, de la el vine toate. Și să fie zgâțit cu alții. Niciodată, dar niciodată. Vezi, e cam greu. Pentru mine, de exemplu, la mine, la noi în familie, soția este cu darul ăsta din prima. Mare! Iar eu rămân așa, în lumină. Și greu să recunoști. Băi, ești zgârcit, frate. Sunt zgârcit. Dar ce mai greu de recunoscut, și Dumnezeu vrea să ne deschide o chestie, că asta arată ce? Arată cine sunt eu. Dărnicia începe procesul de transformare, de schimbare între noi. Ce se întâmplă cu noi când dăruim? Păi devenim mai mulțumitori pentru ceea ce avem. Devenim mai buni, mai generoși față de cei din jur. Și apropo, asta duce la următorul, și anume, dărnicia e de bine, frate. De ne aduce binele, la modul practic. Spune versetul 11, citiți împreună cu mine în versetul 11. Spune că voi mustra pentru voi pe cea care devorează. Adică în momentul când dăruiești Dumnezeu, când El e important, ce zice El? Eu mă ocup de problemele tale. Ce te fură? Ai probleme de sănătate? Ai probleme cu dușmani? Ai probleme cu lecuste? Da? Rezolv eu. te binecuvântez eu. Câmpiile voastre nu vor mai fi neroditoare, ce Domnul știilor. Și neamurile vă vor numi fericiți. Adică viața e mai bună când dăruiești. Vezi, o țară plăcută, ce Domnul. Cum este principiul aici? Dărnicie e de dorit. Dar oare de ce nu ne dorim? E de dorit, adică de ales, dar nu ne dorim. Hai să ne gândim. Te-ai căsătorit cu o persoană care e darnică sau zgârcită? Ziceți. Ai vrea să ai un prieten apropiat? Ce mai bun prieten al tău? Să fie generos sau zgârcit? Dacă ai fi un angajator, ai vrea să ai și mai ai două persoane de ales, da? Pe care le, una este generoasă și una zgârcită. Pe care ai angaja? Dacă ai vrea să fii, să ai un șef, cum ți-ai dorit să fie? Generos sau zgârcit? Răspunsul la toate este cum? Să fie generos, frate. Viața e mai bună atunci când suntem generoși. Dărnicia face viața mai bună. Dar de ce oare nu ne dorim? Viața de zgârcine față de Dumnezeu și față de oameni este o viață care distruge. E ca o lăcustă care roade totul. Ca o invazie. Da? Și bucurie și plăcere și mulțumire. E o câmpie înroditoare. Viața de dărnicie față de Dumnezeu și față de oameni este o viață fericită. Spune, veți ajunge să fiți fericiți și o țară plăcută. Știți care e ideea? Toți vrem o astfel de persoană în mijlocul nostru. E mai bine. Asta e un principiu al dărniciei. Și în ultimul rând, e o promisiune apropo asta. Și anume, vom fi ispitiți să ce? Să-L furăm pe Dumnezeu. Știți cum? Izraeliții în momentul ăsta erau într-o criză, dar mare de tot. Cum suntem și noi astăzi? Ce crezi că făceau ei? Primul lucru pe care l-au tăiat de pe listă, suntem în criză, Doamne. Ce a făcut? Zeciurile, pac. Și contribuțiile, observa că erau două lucruri acolo. Dărnicia noastră va fi testată. Vom fi ispitiți să nu îl mai cinstim pe Dumnezeu. Asta e multor greșit. Nu dăm nimic lui Dumnezeu pentru că suntem săraci. Ați auzit vorba asta? Păi eu sunt sărac. Nu dăm nimic lui Dumnezeu pentru că avem probleme financiare. Nu avem o slujbă, sunt student. Mai am auzit faza asta. Da? Stau la părinți încă? Scuze, nu e așa. Ce facem cu dărnicia noastră atunci când vom fi testați? De exemplu, când ți se strigă mașina. Te gândești să iei de la zicială? Partea Domnului? Ce faci când se strică jucăria? Aia e importantă, fără care nu poți trăi. De unde iei banii? Unii dintre noi suntem așa de frustrați. Știți care e problema cu noi la problema asta? Că ni se pare că Dumnezeu ne ia ceea ce nu trebuie. Deci suntem așa de zăpăciți în creierul nostru. Nu ne putem scoate întrebarea asta, așa nume, Dumnezeu ne vrea banii? E o problemă gravă, să știți, pentru unii cel puțin. Știți care e realitatea? El ne vrea mai mult. Banii sunt doar începutul, să zicem așa. El ne vrea și trupul nostru, și timpul nostru, și mintea noastră, și afacerea noastră, și familia, și copiii, și partenerul, și casa, și mașina, și jucăriile, și păcatele, și sufletul întreg ne vrea. El vrea totul, nu? Asta e realitatea. Deci este o minciună să gândim, Dumnezeu ne vrea banii. Nu, mult mai mult. Rămâne întrebarea asta care vreau să închei. Trebuie să crești inima de zeciuială. E o întrebare, apropo. Foarte mult spun. De ce? Pentru că zic așa, știi, nu spune Scriptura că legea și prorocii au ținut până unde? Până la aia, Ioan Botezătorul, până la Iisus, da? Este o problemă reală. Trebuie creștinul din Noul Testament, trebuie să dea zecioală. Păi, dacă legea a ținut până la Iisus, în lege spunea să dăm zeciuiel, contribuții și așa mai departe. Și mai spune, chiar și Pavel în Noul Testament spune că noi în Hristos suntem eliberați de faptele legii, da? Apropo, contribuțiile care apar aici în Maleahii 3:8 sunt, dacă veți citi, veți vedea că e vorba despre anumite sume pe care le dădeau la sărbători pentru săraci, pentru anumite perioade și anumite proiecte. Despre asta e vorba. Adunate, știți câte aduceau? Între 25 și 27%. Cam atâta. Pe lună, practic, ajuns să dai Domnului. Băi, mai mult decât 10%? Auleu! În Noul Testament, ideea de zicioală apare o singură dată, spusă de Iisus. Dar apare într-un mod negativ când spune fariseilor, bă, voi, dați zeciuielile voastre din toate, dar inima voastră nu e a mea. Deci erau farisei, deci erau ipocriți, că asta e ideea. Ne folosim cuvântul fariseu în sensul de ipocrizie, dar săracii ei așa se numeau. Și erau, din păcate. Inima lor era de parte de Dumnezeu. Cum e în Noul Testament dărnicia? 2 Corinteni, capitolul 8 și 9. Doar notați-vă. 2 Corinteni 8 și 9 spune că dărnicia trebuie să fie cu, ziceți, Dumnezeu iubește pe, și versetul, dătătorul voios. Deci veți vedea acolo în 2 Corinteni 8 trebuie să fie cu bucurie. Spune de macedonieni că erau plini de bucurie când dădeau. Ei erau săraci lipiși pământului, dar dădeau cu bucurie. Dărnicia de asemenea vă vedea acolo că trebuie să fie jertfitoare, adică trebuie să ne coste. Da? Dărnicia trebuie să fie regulată, adică spune în fiecare săptămână să puneți deoparte ce hotărâți în inima voastră și aduceți la casa Domnului. Asta înseamnă devotament. Dar nu așa când mă simt, așa când mi-aduc aminte. Râzdane. Dărnicia trebuie să fie proporționată. Adică direct proporțională cu ce? Cu venitul. Pentru că în Noul Testament nu există bogat, sărac, nu există barbar, schid, nu există evreu, nu există lucruri de genul ăsta. Nu există clase sociale. Fiecare dă în funcție de venitul lui, pe care totul vine la Dumnezeu. În Noul Testament nu ni se spune să dăm zeciuială, să știți. Ni se spune însă să dăruim Domnului în biserica în care facem parte. În felul ăsta suntem activi, suntem bucuroși, suntem participanți la planul lui Dumnezeu, la planul lui Dumnezeu, da? Și, cum spuneam, principiile dărniciei lucrează în noi. Suntem transformați, suntem ca Dumnezeu, suntem de dorit, apropo, construim, nu dărâmăm, suntem în câmpie bine udată. Apropo de lege, spun, vine unul și spune, Iisus a venit, spune, să anulez, să termine cu legea, da? Serios? Păi să mai citim o dată, bine. Să știți bine că Iisus spune, eu n-am venit să distrug legea, Matei capitolul 5 este capitolul. Sunt mai multe exemple, o grămadă de la versetul 17 la 48. Ați auzit că în vechime s-a spus ce? Să nu ucizi. Dar eu spun, dacă în inima ta urăști pe fratele tău și zici prostule, ce înseamnă? Că ești un ucigaș. Ce a făcut Iisus? A maximizat. Deci dacă în vechime ni se spunea ce? Să dăm zeciuiala. Ce spune Iisus în Noul Testament? Să dăm. Din cauza asta sunt exemple de oameni care au ajuns, acum nu de mult, vedeam un exemplu, au ajuns să dea 80% peste 100% lui Dumnezeu și să păstreze ei 20%. Și ce spune, cum adică? Cum adică să dai 80%? Păi fă-o și vezi cum este, cu alte cuvinte. De ce? Pentru că nu e vorba de procentaj. Nu e vorba de noi, e vorba de Dumnezeu ce poate să facă. Ați auzit în vechime să nu comiți adulter, să nu curvești? Dar eu spun că dacă tu te poftești în inima ta pe cineva, ai și prea curvit în ea. Dumnezeu maximizează. Zeciuiala este doar începutul, este baza. Acum spunea cineva, mi-a plăcut așa de mult, zeciuiala este podeaua, nu-i tavanul. Deci pe podeaua asta încep să, sau fundația, încep să clădesc. Nu-i tavanul. Ca evreu care spune, pune totul într-o pătură și Doamne, îți dau ție totul, arunc în sus. Ce rămâne la tine e al tău și restul e al meu. Deci ce este zeciuiala pentru noi? Inima noastră se vede aici și cu asta vreau să ne întrebăm sincer și să încheiem astăzi. Cum dăruim? Dăruim cu bucurie? Adică ne interesează Dumnezeu sau e în funcție de ce zic oamenii, de ce n-au făcut, că ce a făcut cutare, că știu pe cutare ce s-a întâmplat, că a folosit banii și mai departe. Dar cui dai? Dacă dăm Domnului, dăm cu bucurie? Atunci, ne costă? Ne costă. E regulată? Adică suntem devotați? E proporționată cu ceea ce Dumnezeu ne binecuvântează? Hai să ne rugăm. Doamne, să mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi. Mulțumim că Tu ne arăți realitatea chiar și în lucrurile care nu ne-am gândit și anume că nu sunt ale Tale, n-ai nicio treabă cu ele. Te rugăm să ne ierți pentru că recunoaștem, Doamne, că într-un astfel de capitol suntem așa de sensibili, fie într-o parte, fie în alta. Iartă-ne că de multe ori ceea ce contează pentru noi este ceea ce avem. Nu pe cine avem, că Te avem pe Tine. Că de la Tine vin toate lucrurile. Că Tu ești stăpânul. Tu ești proprietarul cu adevărat. Noi suntem doar argații Tăi. Dă slujile, slujbașii Tăi. Doamne, fă-ne să fim așa cum spunea Domnul Iisus, să fim ca niște robi care spunem, suntem niște robi netrebnici, facem ceea ce trebuia făcut. Pentru că Tu meriți. Și totuși Tu ne-ai numit prietenii Tăi, ne-ai numit, ne-ai adus aproape de Tine, ne arăți aceste principii, ne arăți ce face din noi inima ta darnică, ce face din noi dărnicia, Doamne. Îți mulțumim pentru transformarea pe care ne-o promiți. Că dăruind ție și oamenilor din jur, devenim mai mult ca tine. Ne dezlipim de noi, de urăciunea avariției noastre, de micimea noastră, că suntem mici cu adevărat când suntem avari. Și ne inviți să fim părtași naturii tale. Te rugăm să privești inima noastră și te rugăm să aduci lumină în inima noastră. Tu spui că acolo unde este comoara noastră și inima noastră. Doamne, fă ca să facem din tine comoara noastră cea mai de preț. Și inima noastră să fie lipită de tine. Ajută, te rugăm, să te invităm din ce în ce mai mult să faci parte din planurile noastre, din deciziile noastre, mai ales acest capitol financiar. Pentru ca tu să fii stăpân, tu să fii cel care ne binecuvântează, tu să fii acela care contează, planurile tale să domnească peste planurile noastre. Și, Doamne, când vom sta înaintea ta, să nu plecăm capul de rușine, ci să ne bucurăm că nu ne-am limitat să trăim pentru lumea aceasta trecătoare, ci în lumea aceasta trecătoare am decis să trăim pentru cer. Slăvit să fii Tu, că poți face mai mult decât noi știm să cerem. În numele Lui Iisus rugăm. Amin.